Bang bye. WOC, legendary. Many can be right down pretty high right now. The sun sang, so so cow, peeping down, can't find you. The drum and shun me, cook a mood me. Man will make me sit just a be right down. Many can be right down pretty high right now. The sun sang, so so cow, peeping down, can't find you. The drum and shun me, cook a mood me. Man will make me sit just a be right. Girl, you already know me. I'm a motherfucker WOC. See the same OG, see the same old me. Sipping on the codeine, on the low key. You know every day they pour it up for my homies. I just want you to know you're my superstar. สูงเหลือเกินบัดได้ know who you are. เวลาเธอเดินแต่ผมไม่เคยละสายตาเมากัญชา every day อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเช้าหรือว่าจะค่ำว่าอาจจะพูดไม่ค่อยเป็นคำพอดูดไปลายลุ่มต้องดูคนในการกระทำไม่ใช่ว่ามองแค่เป็นผ่านเพราะความคิดผมสวยงามกว่าสิ่งที่เป็นหลายคุณแค่งานมองแต่คงไม่อาจจะร้องเพลงให้ฟังและกันถ้าคุณไม่อาจคือ right down pretty high right now จะส่องแสงสุขสกาวเปรียบดังดาวข้างฟ้าอยู่ที่ตรงนั้นฉันไม่กลัวก็มืดมิดแม้ว่าไม่มีสิทธิ์จะสะเออไปรักเธอแม้ในคืนที่ right down pretty high right now จะส่องแสงสุขสกาวเปรียบดังดาวข้างฟ้าอยู่ที่ตรงนั้นฉันไม่กลัวก็มืดมิดแม้ว่าไม่มีสิทธิ์จะสะเออไปรักเธอ I can get you out of my mind Baby girl you are the best thing in my life Please don't kill my wife ฉันก็อยู่แบบนี้ถ้าไม่ไปไหนฉันก็จะแดนซองฟ้า It's time to say bye bye ฉันน่าเสียดายผมไม่มี BMW Need a ride right now cool มีแต่ชิลกับชิลอาจจะไม่มีมีเลยโดนเลือกบิลแต่เป็นคนเดียวที่รักเธอมีแต่อิลกับอิลเธอเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่ในทีวีโชว์ส่วนผมได้ดูกัญชาอยู่ในมิวสิกวิดีโอพ่นควัน wherever we go baby let me show you something that you never seen before เงยมองไปที่บนฟ้าก็แล้วเมื่อไรที่เธอน่าจะลงมาจะให้ปีนขึ้นไปคงไม่มีปัญญาแต่จะคอยเฝ้าอยู่ที่สัญญา down pretty high right now จะส่องแสงสุขสกาวเปรียบดังดาวข้างฟ้าอยู่ที่ตรงนั้นฉันไม่กลัวก็มืดมิดแม้ว่าไม่มีสิทธิ์จะสะเออไปรักเธอจะส่องแสงสุขสกาวเปรียบดังดาวข้างฟ้าอยู่ที่ตรงนั้นฉันไม่กลัวก็มืดมิดแม้ว่าไม่มีสิทธิ์จะสะเออไปรัก